bizim dağlar buradır. Le hayde, le hayde de le gayrı. Gülü sıra sıradır. Can can gene can. Gülü sıra sıradır. Can can gene can. Alan murad almasın. Gözüm ardı sıradır. Can can gene can. Gözüm ardı sıradır. Can can gene can. Bizim havlu büyüktür. Le hayde, le hayde de le gayrı. İçi dolu geyiktir. Can can gene can. İçi dolu geyiktir. Can can gene can. Sen söyle büyük bacım. Le hayde, ben söylesem ayıptır. Can can gene can. Ben söylesem ayıptır. Can can gene can. İndim kuyu dibine. Le hayde, le hayde de le gayrı. Baktım suyun rengine. Can can gene can. Baktım suyun rengine. Can can gene can. Anneler kız beslemiş.